I'll show you some objects, then please do what I ask. Ցեզիգ ցուցունեմ արարգաներ եւ պետք է որ ունեք ինչ որ ցեզիգ ասեմ. Ցեզիգ ցուցունեմ արարգաներ եւ պետք է որ ունեք ինչ որ ցեզիգ ասեմ. Please take this. Արի. Արի. Please give me the glasses. Agnutsu inzi dur. Agnutsu inzi dur. Please put the pencil on the envelope. Madide baharanin vratrek. Madide baharanin vratrek. Please turn the glass over and pick up the scissors. Tartsur kavate yev mgrade ar. Tartsur kavate yev mgrade ar.